Sziasztok! Ez itt a Gamer 365 podcast. Áprilisi? Áprilisi. Még mindig április van? 2008 április. 2008 áprilisi kiadása, melyben beszélni fogunk sok mindenről. Így van. Esünk túl a bemutatkozáson, uraim. Liquid. Hihetlen, hogy nem felejtettük Holden, el. Antaru. És HZX. Tényleg nem felejtettük el. Hányszor nem felejtettük el az elmúlt fél évben? Egyre rutinosabb öreg rókák vagyunk. A szokásos témáink. A szokásos témáink. A Kimivel játszott az elmúlt hetekben című dolog után az elmúlt hónapnak a történéseit fogjuk kitárgyalni a magunk roppant szubjektív módján, hiszen csak úgy lehet, máshogy nem is. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy a legelső podcastok után ugye elmaradtak azok a nagyon mókás befejezések. Igen, mert kifogytunk az ötletekből. Ez igaz. Kifogytunk az ötletekből, mert az a legelső ötlet az így jött, az, hogy melyik csajt? Kidugnánk a Yoshi, nem? Yoshit. Igen. És aztán utána nem tudom már mi volt, az olyan jó poénnak tűnt, de... A lakatlan sziget? Hogy mit vinnél oda a lakatlan sziget? Igen, az nem volt annyira poénos. Hát az nem poénos volt. Nem, de... És utána rájöttünk arra, hogy itt tulajdonképpen ami 5-ünk, 6-ünk, 7-ünk, 8-ünk véleménye az egy dolog, és talán ezért is futnak mostanában, és fognak is futni ezek a nagyobb, és úgy látjuk, hogy rendkívül népszerű olvasói szavazásaink. Amikor egy-egy ilyen, hát érdekesebb téma, mert majd most ugye még elég általános témák futnak, de fogunk szerintem bizarabb témákból is szavazásokat csinálni. Drag minden ezeknek a felelőse vadul bólogat. Persze mindenképpen, tehát először így be kell melegíteni az embereket ezekkel a egyszerűbb témákkal. Elég jó szervőérzetem van ezekkel kapcsolatban, mert kijön az, hogy melyik a kedvenc autós játékod, Halo 3, melyik a kedvenc romantikus játékod, Halo 3. Figyelj, ez most is így volt, tehát a épp azért mondom, melyik videójátékban a legjobb történet, Tekken. Tekken? Dual 2. Nem, egyébként, most nem mondom az eredményt, mert én most már tudom, de ti még nem... Na jó, de várjunk, ez mikor fog kimenni? Nekünk elárulhatod. Jó, nektek elárulom, oké. Okay. Mondd el, hát... Szóval, az eredmény azért nem lett ilyen, hogy tudom én... Ja, de egyértelmű persze. Tehát azért látszik, hogy olyan játékok kerültek elő, amik mit tudom én, például az előző szavazásban, ahol a konkrét játékokra kellett szavazni, nem voltak annyira előkelő helyen. Szóval komolyan voltak meglepetések, amik még ha a legjobb 10-ben nem is jutottak be, de a legjobb 20-30-ben vannak. Olyan címek, amik... Végig lesz a lista 30-ig? Nem, hát egy... Hát kis betűvel. Jó, azt tervezem, szóval majd közé teszem a, mit tudom, az első 30-at, de vannak olyan játékok, amik tudom én, kevésbé ismertebbek, és mégisbé jutottak. Pedig amikor én olvasgattam a hozzászólásokat és a szavazásokat, az volt az érzésem, hogy a játékosoknak rövid a memóriája. Tehát egy a legtöbb olvasó az olyan játékokat sorolt föl, ami a kúráns generáció gépein fut. Vagy fiatal az, Zoli, tehát nem mindenki vén fasz, mint mi. Erre szerencsére azt tudom mondani, hogy az első két helyezett az előző évezredből került ki. MGS FF? Így van. De a kettő saját... az első MGS és az FF7? Igen. A saját memóriámat is el... Hogy is mondjam. Na, most ezek a szavazások mindig ezek. Én például elfelejtettem, tehát utána igen, a kis szerkesztési chatünkön írtam, hogy bazd meg Max Payne 2, ami nekem történetileg egy nagyon nagy kedvencem, szerintem nagyon jó sztoria van, és tök jól meg van csinálva, és szuper karakterek vannak benne. Tehát amikor úgy ötöt le kellett írni, akkor úgy jöttek ötleteim, és úgy le is írtam, de pont az egyik nagy kedvencem kimaradt, ott simán az első háromba bele kellett volna szintén tennem. Én is beírtam 10-et, aztán beugrott, hogy Soul Reaver, az igen, mekkora volt. De hát gondolom most már nem sokat számítan az a plusz pár pont. Hát most már nem szerencsére, vagy szerencsére, miket beszélek, szóval sajnos a Soul Reaver az annyira nem tűn népszerűnek valamiért, pedig tényleg baromi jó. Ebben esetben nem nincs külön szerkesztőségi lista, ha emlékszem, hanem a mi szavazatunk is az általánosba számít bele. Igen. Igen, mert úgy gondoltuk, hogy így talán a legegyszerűbb és a legjobb, hogyha mi nem különcködünk itt a kis szaros magánvéleményünkkel, mert semmiben sem, tehát nálunk is, ha tudjátok, az előzőnél voltak belső viták, amikor közös listát kellett felállítani, hogy most mi meg hogy, meg miért az, meg miért nem, az egyszerűbb volt az olvasóinkkal közösen szavazni, én mint van, ahogy az így is lesz a jövőben is. Közösségileg szerintem a legdemokratikusabb, a közösen az szavazunk. És hát látom, sokan szavaztatok, tehát közel 200 szavazat jött. Ráadásul úgy, hogy már elég hamar lepörgött a hír a főoldalról, szóval most kevesebb idő volt rá, mint például az előzőnél. Úgyhogy most már lehet havonta számítani ezekre a szavazásokra. Ki mivel játszott? Hát én most rövid leszek, mert hát hosszú idő után sikerült csak leszakadnom a Devil May Cry 4-ről. Pont a napokban vettem egy Oblivion-t, és még csak épp, hogy belekezdtem, úgyhogy még nincsen túl sok tapasztalatom vele kapcsolatban. Kint vagy már a világban, vagy igen, még... Igen, igen, igen, kint vagyok. Azért annyira már vagy annyira vele. Igen. Szóval egy-két napot játszottam vele, hogy felmentem most ott a hegyekbe valahol, egyébként az baromi jó, hogy lenézel, és látod, hogy ott a fővárosnak az a nagy tornya, az tényleg baromi jól néz ki, hogy mindenhol látod. Még ha kicsit talán idejét múlt is a játék grafikai szempontból, de még ma is elég ütős néha. Meg hát ott van Jeremy Saulnak a zenei aláfestése, ami zseniális. Nekem is marhára tetszett, amíg játszottam vele, de mindig elment a ló. Meg 3-6-on is elmennek azok a rohadt lovak, akkor bemész a barlangba? Hát elmenek, de hát mindig kírja, hogy hova rakta le a játék, aztán utána kell menni. Hát messze a városhoz, hát mire oda visszagyalogolok? Hát de lehet így utazgatni így egy gomnyomásra, aztán ott termesz. Én egyszer PC-n, egy ilyen high-end PC-n havaromnál nézegettem még az Oblivion-t, mert mutatja, hogy mennyire jó, hanem nyilván nem a konzol minőség, és mondom, jó, hogy csinálunk egy jó kinéző csaj karaktert, jó szokásunk az kíván, és egy órán keresztül szenvedtünk, de hogy a kilapított homloknál jobbat nem tudtunk kihozni, tehát a rondábbnál rondább nőket. Ez így van, ez így van. Szerintem akkor határozták el, hogy ők fogják csinálni a Falloutot, mert rájöttek, hogy ők csak mutánsokat bírnak. Mert hogy az Oblivionban az emberek borzalmasan olyan az egész, néznek ki. Olyan az egész, mint Skiffy sorozat, a Babylon 5 vagy. Tehát, van az még mindig szerintem. Igen, olyan ronda feje van mindenkinek. Egy ismerősöm nevezte el őket csikfejűeknek egyébként, mint cigarettacsik, és a Babylon 5-ben és a Star Trek-ben is egyébként, hogy már megint ezt a csikfejű sorozatot nézed. Tényleg ilyenek. Nem is tudtam olyan karaktert csinálni, akire azt mondom, hogy hú, szimpatikus ez számomra. Ez egy belső nézetű. A Mass Effect milyen jó már, olyan Shepherdöt csinálsz, amilyet csak akarsz. Én az alapkaraktere játszottam. Miért? Abszolút nem éreztem. Nem éreztem szükséget az annak, hogy az alapkarakterrel kezdtem el, megcsináltam az egész első, amíg meg nem kapod a hajódat. És ott valahogy úgy éreztem, hogy nem jó ez nekem ez a Shepherd. És utána szokásomtól eltérően csináltam egy csajt. És remélem az asszonypajtás nem hallgatja, de egy ilyen fiatalkori, tinédzserkori barátnőmről. Na várjál, hogyha csajjal mész, akkor a szexjelentek hogy alakulnak benne? Hát lehet látni ugyanúgy, tehát csak a másik oldalról. Van benne úgyis szex. Azt tudom, hogy van egy férfi karakter, akivel igen, lehet, egy férfi de az alien, tehát a kékszínű, aki nőnemű mindenképpen a játékban. Hát ott van, amiért betiltották, nem tudom hol. Aha, szóval igen. Nőtestek fonódnak egymásban. Korrekt. Igen. Korrekt. Egyébként nekem az RPG-kkel a karaktergenerálással mindig ez a legnagyobb problémám, hogy amikor elkezdődik a játék, még nem tudom, hogy milyen karakter az, ami szükséges, vagy ami igazán jó, mert ugye a legtöbbször nem lehet tudni, hogy milyen értékek mit fednek. Egyébként a World of Warcraftban is ez volt a legnagyobb problémám. Igaz. A WoW az valószínűleg más, de az ilyen karaktergeneráló RPG-knél azzal kell menned, akivel szeretnél. Aztán majd lesz, ahogy hát lesz. Nekem ezért volt az alapsepörd legjobb. Run, az kész, ment. Az ez még pluszban megvan, csak ugye három szinten is kell tulajdonképpen választani így kasztot a karaktereddel. Hát az Oblivionban ez különösen, ott aztán végképp nem tudod, illetve tudod, mert ad támpontokat, hogy nagyjából mifelé mész. Én azt mondom, hogy azért aki RPG-vel játszik, az harcos, mágus vagy tolvaj jellegű karakter, tehát... Igen, csak pont a Mass Effect-ben ezt nem tudtad, hogy melyik, mert ugye hát, egyedi nevek voltak. Igen, de az Vanguard, meg Vanguard. Minden. Én mondjuk Vanguard. A Vanguard az egy harcos, harcos, pszichonikus keverék. Még a Mass Effect-ben szerencsére jól volt balanszolva, ez meg azt hiszem csak 6 féle lehetőség volt, amiből lehetett választani. És a Mass Effect egyértelművé teszi, hogy mit érdemes fejlesztened, tehát az elején a pontkiosztással látod, hogy például az alap Shepherdnél, hogy ott a karabélyokra fogsz rámenni, a Vanguardnál ott esetben a pisztolyokra fogsz rámenni, tehát a jó RPG azt szerintem azért kicsit ilyen szempontból fogja a kezedet és mutatja, hogy és aztán vannak olyanok, ahol aztán tényleg tök mindegy, mert bármit csinálhatsz belőle. Mondjuk a Oblivionnál ott van az a segítség, hogy állíthatsz bármikor nehézségi fokozatot. Szóval nagyon nagy gondod van, akkor leveszed easy-re aztán. A Mass Effect-nél is állíthatsz bármikor nehézségi fokozatot. Ez igaz, ezt el is felállítottam. Igen. De ott szerintem nagyon nem érdemes easy játszani, az easy ott nagyon easy. Nagyon easy. Nem tudom, nem próbáltam, de normál volt annyira nagy kihívás. Ki jó a játék elején, amikor olyan bolygóra mentem, ahol nem lett volna szabad elsőre menni. Egyébként pont olvastam is most, ne ugye fel, hogy másoknak is volt vele problémája, hogy ez a Novaria bolygó, ahol a Azari főellenség van, és ott rengetegen elakadtak, és nem tudták megcsinálni, csak nagyon nehezen. Szóval, de nem menjetek legelőször. Viszont játszatok a Mass Effect-tel, ha még nem tettétek volna meg. A PC-s verzió csúszik. Májusban jött volna, de most június 6-án fog, tehát akinek nem nincs, és nem is tervez Xbox 360 vásárlását. Viszont van egy decens PC-je, valószínűleg egy viszonylag erős PC kell majd neki. Ne adja ki semmiképpen. Már csak azért is, mert javították benne az inventory kezelést, ami ráfért. Így van. Menjünk tovább. Hát én a frissen vásárolt Xbox 360-hoz próbálgattam Igen! Igen. Próbáltam bepótolni a mostani nagy címeket, úgyhogy Devil May Cry 4-en játszottam is a Lost Odyssey-vel. Hát a DMC 4-ről egy blogbejegyzést szenteltem neki. Én nagyon sajnálom, hogy a Capcom az nem úgy készítette a játékot tényleg, hogy a gagyibb szinteket kivette és a jókat tette előre. Mindegy, tehát ez amúgy jó játék, tehát mindenképpen élvezetes volt játszani. A Lost Odyssey pedig nem csalódtam benne. Tehát az első pár órában éreztem, hogy most azt akarja, hogy ne játszak vele. Tehát a történet is lassan indul, az összes klisét felhasználja, ami RPG felhasználhat, de utána ez a játék olyan next gen. Tehát a harcrendszer az, hogy a harcok... A harcrendszer szerintem pont nem next gen. De úgy next gen, hogy a harcrendszer ott volt minden más RPG-ben is, de nem kellett kihasználnod teljesen. Tehát egy FF10-ben például tápoltál, és idő után minden ellenfelet egy attack parancsa megöltél. Ebben a játékban nagyon nem így működik a dolog, mert hát te is játszottál vele. Beszéltünk itt, is róla, igen, hogy itt minden csatának másképp kell hozzáállni. Kitankold a mágusaid. Hát meg az, hogy minden csata másféle hozzáállást igénye. Van, ahol nem szabad közelharccal támadni, van, ahol csak mágiával támadsz, és ez automatikusan változik. Ez az egyik, és a másik pedig az, hogy a zene. Ez olyan csodálatos, hogy tehát nem tudom elmondani. Nobuo Uematsu olyan zenéket csinál, ez most szerintem übereli az összes Final Fantasy zenét, amit eddig hallottam. Pedig én szeretem a Terra Steam-től kezdve az FF7-es, Sephiroth-os, nagyon sok jó dal van, de amit most csinált Uematsu, az csodálatos. Főleg a main team. Úgyhogy minden szempontból kiváló játékra van szó. És a novellák hogy tetszett? Jók. Nem sokat nyitottam még meg, azt hiszem 8-9-et. Ebből egyet már láttam is, de nagyon, nagyon jó meg vannak írva. Könnyű lett belőle továbbra is. És az átvezető animációk is. Első DVD-n megkönnyeztem egyik jelenetet. Amit nem mondja el, mert nem nagyon nagy spoiler. Nem mondom el, de olyan könnyezés, tehát hogy olyan szinten megmozgatott. És a színészi alakítások, de erről is beszéltünk már, hogy ott igen. Nagyon komoly színészi alakítások vannak. És a gyerekhangok vannak. Is jók. A gyerekhangok is jók. Mondjuk én japánul játszom, tehát én egyből nem akarok angol. De jó az angolul is. Jó az angolul is itt, de... Én még nálam nem opció az, hogy japánul játszam. Azt vettem észre, hogy amikor Japánban azt mondják, hogy fogd be a pofádat, vagy nem, azt mondják, hogy nem, akkor utána az angol felirat mondjuk hozzátesznek két mondatot, amit az japán nem mondott ki, de ilyen felesleges káromkodásokat nagyon teré teszik. Meg csomó olyan, illetve vettem észre, hogy tényleg egy-két szót mond a japán, és ismerem véletlenül azt a szót pont, és akkor tudom, hogy az angolokban más, de nem tudom, hogy az angol hangban milyen volt. Ez azért van, mert nem lehet közvetlenül fordítani a japánt sem magyarra, sem angolra. Ugyanazok a kifejezések egyszerűen nem léteznek, vagy nem azt jelentik. Tehát a japánok nem mondanak olyat, hogy síp, amit itt most ki kellene sípolni, mert csúnyán beszélnék. Ott szoktunk csúnyán beszélni. Hát akkor nem mondják azt, hogy told ki anyukádnak a berendezéséből a kis hajszárugót, mert ilyet nem tudnak mondani, hanem mondanak valamit, amit igazából így kellene fordítani, hogy ugyanaz a hangulata legyen, ugyanaz a hatása legyen, viszont szó szerint lefordítható valami nagyon gyenge kis bántásra, és emiatt szerintem az igazán jó fordítások japánról azok kicsit szabadabbak. Hát... Jó, ha nem is feltétlenül és konkrétan így az angolnál is így van, az angol is folyamatosan fákkol, tehát ha azt magyarra akarnád fordítani, akkor elég kreatívnak kell lenni ahhoz, hogy abból ne a... Mert a magyar a bazd meget, ha már itt tartunk, azt egy viszonylag lineáris vonalon használja, nem jelzőként és nem mindenhol. Tehát persze japánnál ez ezek szerint más van, mert ott az egyenes fordítás még csak nem is tűnik sértőnek. És még annyit akartam ezzel kapcsolatban, hogy már megértem, hogy miért rövidülnek egyébként a játékok, mert annyi munkát öltek bele például a Lost Odyssey-nél és egy-egy pályába. Tehát egy ilyen utolsó szökőkutat megcsináltak mindent, és akkor belegondol az ember, hogy a játékosok 95%-a átrohal rajta, és 4 másodpercek is nem is látja. Minek tegyék akkor bele? Tehát, hogy például Devil May Cry-nál is lehet, hogy spoiler, 4-szer vagy 3-szor kell szinte minden helyszínt újra járni, és azért van ez, mert gondolom a Capcomnál gondolkoztak, miért csináljunk egy olyan pályát, amit csak egyszer megy végig a játékos. Nagyon kevés helyszín van a játékban. Kidolgoztak nagyon szépen 4 helyszínt, 5-öt, és azt kell végigjárnod újra és újra és újra. Ezért nem játszok én a Devil May Cry 4-gyel. Baj van, elromlott a tévém. Úgyhogy a PlayStation 3 most kiesett, a PSP-met lenyúlta a család, egyik családtag, az is kiesett, úgyhogy kénytelen voltam elővenni a Nintendo DS-t. És csúnya a képernyője, tehát tényleg csak sötét szobában, vagy fürdőszobában, fürdőkádban ugyanúgy játszom még mindig, lekapcsolom már a lámpát is, hogy DS-re tudjak játszani, és úgy egész jó, már úgy tűrhető, 4 játékot próbáltam ki, amiből 2 nagyon nem, az egyik volt ebből a Final Fantasy 3. Tehát én ott a 10. percben, amikor már 30-szor harcoltam, akkor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. Ez szép meg minden, de ez nem nekem való. A másik volt, amiről úgy emlékszem, hogy volt teszt régen, és végre mondom, most kipróbálom, az a Final 3-ról is volt. Arról is, a Lost in Blue, amin megint kiakadtam, mert állandóan meghaltam. Tehát, hogyha lett volna egy kis lehetőségem, hogy valahogy azért túléljem azt az első pár napot, megtalálkoztam a csajjal, szedegettem a kaját, ráztam a fákról a kókuszdiókat, de amikor már harmadjára haltam meg, akkor itt is azt mondtam türelmetlenül, hogy jó, nem, inkább nézzek valami mást. Játszottam a legutóbbi Castlevania résszel, ami persze teljesen jó, csak a bosszok már annyira nehezek ott is, hogy időnként eldobtam a gépet. És hát, ami a legtöbbet játszottam, az a sok éves játék, az a Mr. Driller. Nem tudom, hogy hányan ismerik. Szerintem most jött ki live-ra, nem? Most jött ki live-ra, igen, ezt akartam is mondani, hogy az Xbox-osok szerintem feltétlenül próbálják ki, mert nagyon addiktív játék. Van ez most már így DS-re, Xbox Live-ra, PlayStation-re. Két mondatban talán mutasd be a játékot, mert szerintem annyian nem ismerik, mert ez egy régi sajnos játék. Valahogy átsiklik rajta mindenki, pedig ez egy az a minek nevezzük ezeket a játékokat? Fúrós játékokat. Tehát tulajdonképpen az a kategória, nem mint a Tetris, de az ehhez hasonló játékok, nem? Amikor különböző színű bogyók összeragadnak, és minél több van, akkor úgy, ha megfúrod, akkor az összeragad kockák azok egyben tűnnek el. Csak most nem felülről potyognak be a dolgok, hanem már le vannak rakva, és te mész bele felül a kis fúró figuráddal. És hogy arra kell vigyázni, nehogy rád dőljön felülről valami, illetve fogy a levegőt folyamatosan, és meg kell találnod az elrejtett kis levegő buborékokat, vagy oxigén kapszulákat. Ez valami hihetetlenül addiktív. Ha egyszer nekiülök, akkor órákig próbálok lemenni 800 méterig, aztán nem sikerül. Nem tudom jól bemutatni, szerintem egy függő. Jó, hát a live-nak megvan az az előnye a live-erkédnek, hogy le lehet tölteni a demót. Ezt a Mr. Driller esetében szerintem mindenki tegye meg, mert egy olyan játék, ami valószínűleg tényleg nagyon sokan elsiklanak felette, holott az a tipikusan kis addiktív kis gyöngyszem, amit érdemes kipróbálni. Demó alapján tökéletesen le lehet szűrni, hogy tetszik-e vagy sem. Így van. Igen, és akkor már egy plusz információként, aki esetleg nem tudná, a Mr. Drillernek az apukája, ez a Namco családba tartozik, az a régi Dig Dug játékból a Dig Dug. Igen, amit Commodore 64-en ismernek valószínűleg a legtöbben. Az anyukája pedig volt, hát azt talán nem sokan ismerik, én csak a Namco Museum akárhanyadik CD-jén ismertem meg, a Baradjuk nevű játék volt, egy ilyen Namco űr, hát nem is űr, és ilyen szkafanderes valakivel kellett mászkálni és szörnyeket írtani ilyen labirintusokban. Hát ott volt a két karakter, volt az egyiket Kissinek hívták, ilyen hülye neve van, ő az. Tehát így szépen összehozták a családot, és van még a családban néhány ember, aki egyéb játékokból tűnik fel, sajnos nem emlékszem a nevükre, de a Namco az összegenerált mindent most. A Namco családfa. Zoli? Hú, én sok mindennel játszottam, meglepő módon. Kezdve a Pataponnal, amiről cikk is született, úgyhogy erről most külön nem beszélnék, mindenki elolvashatja. Kiderült, hogy nincs ritmus érzéket. Ja, nincs ritmus érzékem, igen. Szóval mindenki olvashatja az oldalon, hogy mi a véleményem róla. Végre sikerült megszereznem a GBA-s Zeldát, a miniskepet, amiről ugye tudva lévő, hogy az első olyan GBA-s Zelda, ami önálló történetes, és máshol nem is jelent meg. Most ezt tolom, szerintem szuper jól sikerült ez a játék, bár hát nyilván nem új, mert játékként is elég régi, meg manapság már elég kevesen játszanak GBA-n, azt gondolom. De meglepő módon a játékok még se lettek olcsóbbak. Erről beszéltünk, hogy most már a gép halála után lassan egy évvel, tehát amikor GBA, ha nem másfél, igen, support, mint olyan, gyakorlatilag megszűnt létezni, nincs már ilyen. 11-2-3 ezer forintokért találkozik az ember a magyar boltok polcain a GBA játékokkal. Ugye említetted, hogy a Final Fantasy 6-ottal szemezgettél, igen, és azt is 10 az átszetli megpillantásáig. 10 forint fölött árulták. Ez valahogy Nintendo sajátosság, mert a GameCube kivételével minden játékuk, tehát minden konzolos játékuk az marad ezen a szinten, a DS. Hát konkrétan GameCube-os játékot nem lehet kapni. De a Gameboy-os játék, azt néha lehet látni Gameboy-os játékot is egyes helyeken, és ott az is 10.000 forint. Tehát a Wii is, a DS, a GBA. Hát a Wii az jó, de ott mennyi is azért le lehet vinni ár, tehát nem tudom, emlékszem, hogy nem volt ilyen Platinum kiadás. Tehát nem volt Platinum megfelelője a GameCube-on, van Platinum, vagy is van is. A GameCube-on igen, de a GBA-n nincs. Hát Wii nincs, mert Wii az friss gép. Hát most is ugye majd a hírszekcióba nem említjük, hogy beszélhetnénk róla, de minek, hogy lesz Platinum PlayStation 3. Ja, hát valahol írtunk is róla, hogy jönnek hát a Platinum címek. Sőt, Japánban már van is. Sőt, Japánban van is. Tehát szerintem a Wii-n is várható ez. A Steamen akciós 5 dolláros árkategóriába került a haditengerészeti stratégiai pak, amiben 3 játék volt, a Fleet Command és 2 tengeralattjárós. Igazából a Fleet Command miatt vettem meg. A dollár hirtelen alacsonyan van mostanság, úgyhogy 1000 forint alatt megúsztam ezt a vásárlást, és hozzájutottam 3 kitűnő stratégiai játékhoz. Érdemes a Steamet nézni. Érdemes a Steamet nézni. Én a múltkor írtam be a szerkesztőségi csatornára, hogy szép lassan a Steam kezd egyenlő lenni a digitális disztribúcióval PC-n. A Ubisoft most jelentett be valami nagyon sok címet. 40-et. 40-et. Kár, hogy az még csak Amerikában van. Egyelőre Amerikában, de nem. Át fog jönni. Kétségem nincs afelől, hogy ezt Európára is rá fogják kereszteni. Én is vásároltam a Steamen. Tényleg, amikor 160 volt a dollár, akkor azért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megérte ott venni. Volt ilyen Ariel pak például, nem is. Volt Ariel pak, 40 dolcsira összesen Ariel. Én egy Dawn of War Gold pakot vettem, ami a Warhammer 40.000 Dawn of War-nak az alapkiadásának a Gold verziója, és a Winter Assault kiegészítő egybe csomagolva, és az is hát egy ilyen 3000 forint alatti vásárlás volt. Az azért megéri. Ami nekem egy nagy hiányos, én azt nagyon szerettem volna annak idején játszani, de éppen nem volt időm rá, és most játszom vele aktívan. Tehát, és még egyszer felhívjuk a figyelmet mindenki, hogy van egy Steam Gamer 365 csoport. Igen. A gamer365.hu. Nem, nincs benne pont. Nincs pont, akkor tehát gamer365.hu. Hú. Amit mi létrehoztunk már egy ideje. Egy éve körülbelül. Egy éve, és szoktuk is nézni, és nyugodtan, bátran, aki Steam használó, vagy csak most kezd Steamet használni, vagy a Steamen játszik, keressen meg minket, szívesen látunk mindenkit. A szerkesztőségi, a kérdések a szerkesztőkhöz csatorna, vagy topika szerintem jó erre, hogyha valaki oda szól nekünk, akkor felvesszük a, igen, ebbe a csoportba. Igen, szívesen felvesszük. Egyrészt ott csak hogy legyünk, másrészt pedig hát esetleges közös játék. Persze, közös céljából játék. Is, úgyhogy... És nagyon jól működik a Steam Community, tehát az összes játék újra épül a Valve-nak. Szerintem szuper jó. És akkor végre a nagy játék, amivel játszottam, ez a Burnout Paradise. Ez a Burnout Paradise az elején nagyon tetszett, a közepén is, és a végére egy kicsit úgy meguntam. Megmondom őszintén, amikor kijött a játék, nagyon sokat olvastam arról, hogy sokan hiányolták belőle a versenyek azonnali újrakezdésének a lehetőségét. És akkor úgy gondoltam, hogy nem értem, hogy mit sírnak az emberek, amikor végre valaki újít, akkor mindig az a baj, hogy nagyon új lett. De most már én is azt mondom, hogy hát van abban a kritikában valami. Tehát vannak azok a menetek, és itt most nem lövök semmilyen point, amikor egy autóval kell megcsinálni egy adott útvonalat időre. És ezek az útvonalak bizony átvezetnek a városon. És hogyha a legvégén valamit elront az ember, és ott kiesik, nem tudja megcsinálni, akkor mehet vissza, vagy cserélhet autót. Igen, és ez viszont csak a végén probléma. Mert ameddig mész, tehát ameddig kezdő vagy, tulajdonképpen számtalan verseny áll rendelkezésedre, amikor nem vagy rászorítva arra, hogy 50 versenyt csinálj meg, hanem csak 20-at kell a szintlépéshez megcsinálni, akkor ha éppen valamit elrontasz, akkor beállsz a következő kereszteződésbe. Igen. A végén már úgy vagy vele, hogy megcsináltál nagyon sok mindent, és a következő kereszteződést is megcsináltad, sőt az utána következő kereszteződést is megcsináltad. Aki nem játszott a Burnout-tal, ugye a kereszteződésekből indulnak mindig ezek a különféle akkor versenyek. Vannak olyan dizájn elemek benne, amit nem értek. Például nem egészen tudom megérteni azt, hogy amikor kapunk egy új autót, akkor az miért roncs? Mert ugye számomra teljesen unalmas volt, hogy elmentem az új autóért, fölvettem, és akkor el kellett menni vele a riperbe. Következetesség, mert te kiütötted. Hát igen, csak egy kis idegesítő válik. Viszont a Paradise City hihetetlen. Amennyi munka abba van, nem tudok úgy menni abban a városban, hogy ne fedezzek föl valami kis apró újdonságot. Itt egy szobor, amit eddig nem láttam, ott egy nagy madár, ott egy új behajtási lehetőség, egy építkezés. Egy olyan tábla, amit még el se tudod képzelni, hogy hogyan verjél le. Egyszerűen fantasztikus. Amennyi munka van abban, és amiket lehet hallani, hogy a DLC-kben további részei nyílnak meg ennek a városnak. Hát újítani akarnak nyilván azért, hogy ne menjen feledésbe ez a sok munka, amit a városba öltek. Tehát... Ja, most elérte az 1 milliót elég lassan. Tehát... Annyira nem volt, nem is volt az annyira szép eredménytől. Tehát, hát hogyha... nem, ahhoz képest, hogy egy, mi volt az, ami hát pont én fogok most róla beszélni, a Rainbow Six Vegas 2. Zoli, te volt még valami? Akkor át is veszem a nem. Szót. Nem, te jössz. Tehát én a Rainbow Six Vegas 2-vel játszottam az elmúlt másfél hétben, és szerintem amikor ezt halljátok, akkor már kint lesz róla a teszt. És az a játék amellett, hogy egy teljesen korrekt játék, az Rainbow Six Vegas 1.5. Amivel úgy különösebben rettenetes baj nincsen, de hát ő az, amiből 2 milliót azért elzúztak egy valami két hét alatt. Igen. a Burnoutot a magam részéről jobb játéknak tartom, de most hát ne menjünk át naívba, hogy a játék minősége befolyásolja az eladásokat, mert ha ez így lenne, akkor nem így néz neki a jelenlegi videójáték térkép, ahogy jelenleg kinéz. Ubisoft egyébként érdekesen járt ezzel, és jó járt ezzel a Tom Clancy névvel, mert elég sok játékuk azért így látva látatlanban is azért átépi az 1 milliókat. Ugyanakkor szépen... ez lehet, hogy én vagyok ismételten roppant naív, de én ezt nem értem. Tehát ez a Tom Clancy, ami állítólag az öreg úrnak most 60 millió eurót oda pattintottak, hogy örökre használhassák a nevét. Ugye volt egy ilyen hír, hogy eddig évente fizettek 5 milliót, és most kapott 60 milliót, és most öri be az övék. Hogy ez kit csábít? Tehát szerintetek ezek szerint van olyan ember, aki azért vesz játékot, mert az nem Splinter Cell, hanem így Tom Clancy. Van. Szerintem ezt nem látjuk át. Ez valószínűleg lehet, nem volt látjuk egy olyan valószínűleg nagy bestseller író az öreg. Volt egy olyan Splinter Cell epizód, amikor nem Tom Clancy neve volt. És valószínűleg annál a résznél kevesebb voltak az eladások, és amiatt gondolom átnézték, és rájöttek, hogy jé, nekünk ez a név kell. És akkor megvették, hogy most már mindig ott legyen a Tom Clancy. Én ezt el tudom Tom képzelni. Tom Clancy's Assassin's Creed. De igen, Tom Clancy's Beyond Good and Evil. Micsoda sztoria lenne. Bárcsak lenne még úgy is. Még úgy is elfogadná. Mert tehát az biztos, hogy Tom Clancy-nek ezekhez a történetekhez semmi köze nincsen, mert ha megnézed a Rainbow Six Vegas 2-t, hát annak a története az mondjuk úgy, hogy a játék, tehát az egész játékidő utolsó 3%-ában zavarják le a történet 80%-át. Kezdődik ott, és végződik az, hogy még az a 3% is olyan, amit itt a podcast előtt kajáltunk, és így félszemmel néztük a Medicopter című csodasorozatot. Na most, tehát annak jobb sztoria van, mint a Vegas 2-nek. Ez korábban sem volt annyira nagy dolog egyébként. Tehát a Rainbow Six, az eredeti részek, az ott még ő írta a történetet, de ott sem volt azért annyira jó. Jöttek a magyar pesti a bankba, bementek, és akkor a terroristák nagyon elkapták a túlszulejtettek valakit, tehát ez sem olyan nagy, tehát nem lehet ebből a sok mindent kihozni, hogy... Persze, de figyelj, most megnézed a kicsit visszatérve a Call of Duty 4-re és a legjobb történet szavazásra. Többen beírták a Call of Duty 4 történetét, és többen föl voltak háborodva, hogy a Call of Duty 4 történetét írják be, mint legjobb történet. Ez valóban a Call of Duty 4-nek nincsen egy ilyen szuper nagy története, a Call of Duty 4 történetének a megvalósítása jó. Nem maga a sztoria jó, hanem a megvalósítása jó. Tehát a Call of Duty 4 játszott itt rajtam kívül valaki, mert ti nem vagytok annyira Call of Duty-s emberek, senki. Jó. Tehát, ha te kicsit játszottál vele, Antaru, ahogy a Call of Duty 4 elkezdődik eleve, a végére már szerintem nem jutottál el. Ákossal néztük. Ákos mutogatott belőle. Ákos mutogatta a végéből, amikor mennek befelé, és hogy lőnék ki az atomot, és hirtelen kilövik az atomot? Igen. Tehát... És a legvégét, amikor a hídon... Tehát... Igen, láttam. Láttad? Tehát, persze. Szóval... Láttam. A legjobb részeket láttam, és tényleg azt gondolom, hogy ez nem történet, hanem ezek olyan helyzetek bemutatásai, igen, amik ütnek. Igen. De más így van. Nem tehát történet. Én is mondjuk egy Vegas jellegű játéktól ezt várnám el. És ezt például a Vegas jellegű játék, vagy konkrétan a Vegas 2, az nagyon-nagyon-nagyon szűk markúan adagolja ezeket a jeleneteket. És én elhiszem, hogy nem lehet mindenki Call of Duty 4 az a hollywoodi blockbusternek a játék megfelelője. Nem lehet mindenki az, de ha már egy ilyen katonás, kommandózós játék, amiben egy városban robbangatnak és terroristák vannak, akkor elvárnék valami látványosat. Call of Duty kapcsán jutott eszembe, hogy... De a multi a jó, csak még hogy hozzá tegyen, de lesz róla teszt. Hogy az Activision ugye azt a taktikát csinálja, hogy egyik évben Call of Duty egyik fejlesztő csapat, a másik évben pedig a másik fejlesztő csapat, és minden évben kijön egy Call of Duty. És a negyedik részben most fogyott el 8,3 millió, és kijön ősszel az ismét második világháborús Call of Duty 6. Vagy 5. És erről folyik a vita, hogy most akkor ez vajon mennyire fog jót tenni a sorozatnak, és mennyire fog rosszat tenni. Tehát valószínűleg aki most megveszi azért, hogy a 4 jó volt, az most csalódni fog, és a 6-ot lehet nem veszni meg, de lehet, hogy... Szerintem a közönség az azért annyira okos, hogy ha ezt így csinálják, akkor be fog állni, hogy a páratlanok szarok és a párosak jók. Mint hogy szerintem a Splinter Cell rajongók is azzal együtt, hogy a Splinter Cell-t általában annyira nem kedvelem, ott is beálltak arra, hogy ott a párosak szarok és a páratlanok jók. Tehát az 1-3 a jó, a 2-4 a kevésbé jó, és most majd az 5 lesz várhatóan megint jó. Mert abba teszik bele az újdonságokat. Ha egyszer megjelenik. Igen, annak most kellett volna már halasztva kijönnie tavasszal, és nem fog. Két halasztás után már lehet tudni, hogy valami baj van a játékkal, úgyhogy... Ősszel majd. Hát nem, egy játékról tudunk, amit kvázi újra kezdtek. Igen. Egész hosszú idő után a kezdéssel. Hát nem jött be a játékosoknak a csöves Sam Fisher karakter. Nem, azt szerintem nem fogják kidobni belőle, mert az nem egy rossz ötlet egyébként. Tehát aki az Assassin's Creed-del játszott, Assassin's Creed-ben nem volt ez annyira rettenetesen jól megvalósítva, de azért ez a social cover, ahogy ők ezt nevezik, ez egy nem egy rossz ötlet. Csak, és ha ezért csúszik, akkor csúszson is. Ezt át kell gondolni, hogy ezt játékban élvezhetően hogyan lehet megcsinálni. Arra gondolsz, hogy egy koldus senki nem gyanúsít semmivel? Vagy nem, hanem arra gondolok, hogy beleolvadsz a környezetedbe. Tehát ha megnézed, vagy olvasol a Bourne könyveket, vagy megnézed a Bourne filmeket, ez egy létező taktika, technika, hogy a környezetbe való beleolvadás, és nem úgy, hogy mint a Snake a falba. Csak nem tudom elképzelni, hogy ezt játékban jól megcsinálják. Tehát, hogy igazán jól megcsinálják. Nem hogy tudod, mert módon... még nem nagyon láttál ilyet, tehát most hozta be az Assassin's Creed, szóval még a fejlesztők is így próbálkoznak, hogy lehet jól megoldani. Meglátjuk. A másik, amivel így az utóbbi időben játszottam, az a Ninja Gaiden DS volt, mert a Tunyó jó tesztet írt róla és ajánlotta is, és szerintem, és én nem vagyok Ninja Gaiden rajongó, de nekem az a játék az nagyon tetszik. Rövid, de ez annyira intenzív, és annyira jól irányítható a stylusszal, tehát én ilyen jó DS-es akciójátékot a maga módján szerintem, a maga stílusában, ez egy perfekt játék. Nagyon rövid, de nagyon-nagyon intenzív cucc. Ajánlom mindenkinek. Megjelentő Európában? Nem mintha a DS játékoknál ez számítana, hogy megjelent Európában, és importálható. Nem valószínű. Nem valószínű. De már van importálható angol nyelvű verzió, ez egészen biztos. Tehát aki az ilyen hongkongi boltokban forog, az csapjon le rá. És akkor jöjjenek a hírek. The new! Az újdonságok, amik ott már annyira nem újdonságok, mert mindenki olvasta őket, de azért beszélünk róluk. Így van, és mindenki ki is beszélte őket a hozzászólási lehetőségek mellett. Igen, de mi nem beszéltük ki még annyira rettenetesen, és iszonyatos vágyat érzünk. Hajrá! Sőt, olyasmi el fogunk kezdeni, amire egyáltalán nem volt szó az oldalon. Igen, mert ilyen pletyka egyelőre, és túl vad, nem úgy vadnak, hanem még túl pletykának ítéltük ahhoz, hogy... Antaru! Én szeretném bejelenteni, a hogy PS3 fanboyunk. Egy hét múlva megnyílik a Home Beta. Állítólag. Vannak rá utaló jelek. El fogsz veszni? Én teljesen szerintem. Egész nap posztereket fogok rakni a falra, meg levenni. Tisztázzuk. Mindenki tudja, mi a Home. Hát mi biztos. De az olvasók közül. Olvasók közül szerintem sokan tudják. Tehát ez a Home ugye a PlayStation 3-nak ez az MMO jellegű online felülete. Kapsz egy karaktert, és kapsz egy 3D-s világot, ahol lehet saját kis szobád, otthonod, és ezen kívül egy közös lobbyban, illetve egy ilyen kiterjedt területen találkozhatsz más játékokkal, 3D-s avatárok formájában. Így van. Öltöztetheted. Sokan megváltóként várják. Ez az új gizdáskodás lesz. Miért gondolják azt, hogy indul? Csak azért, mert most két hétre leállt a PSN szolgáltatás, és ezt a leállást azzal indokolták, hogy most az online-nak, a store-nak felraknak egy új skint. Tehát egy skin felrakásához feltehetően nem kell két hét leállítás és szerven karbantartás, többek között ezért is gondolhatja mindenki azt, hogy április végén jön a Home, illetve azért is, mert már korábban is volt arról szó, hogy most kellene jönnie, nem a végleges verziónak természetesen, hanem csak a nyitott beta verziónak, amit bárki kipróbál. És ugye a Folding Home kapcsán valahogy valakik láttak valamit, ami által a 200 mega és arra utal, hogy az a beta. Én azért furcsálom ezt, mert a Sony szereti bejelenteni azt, hogy most ők büntetni fognak mondjuk áprilistól. És miért nem halljuk azt, hogy két hét múlva már büntetés lesz, és lehet eladni a 360-akat, mert megjelenik a Home. Hát azért... Már volt ilyen bejelentés, nem konkrétan arra, hogy megjelenik április végén a Home, gyerekek. Tehát miért nincs akkor ilyen? Na jó, de hát ez a Home ez egy ingyenes dolog, amit nem pénzért vesztek, ezért tulajdonképpen nem kell vásárlókat toborozni például, vagy valami ilyesmi. Ezért sokat látok ebben, mint ingyenes dolog. Na jó, de ez csak egy béta, meg igazából sokkal nagyobbat robbanhat ez az egész dolog, hogyha meglepetésként jön. Lehet. Meg már azért is, mert nem így érzem. Ígérgettek sokat, ígéretekkel tele van a padlás otthon, vagy az egész Home szobában, ami még nincs meg. Én úgy érzem, hogy a Sony a Home-ot azt az igazi ellenfeleként szánja az XBL-nek, Xbox Live-nak. És mint ilyen, szerintem is sokkal inkább reklámozná, mint ahogy jelenleg teszi. Nézd, hát azt hiszem, hogy relatív persze mindig van, az is market, a meglepetés is marketing erő tud lenni, a szivárogtatás is marketing, hiszen valamiért mi is beszélünk róla, ezek az információk lehet, hogy nem véletlenül kerültek ki, lehet, hogy az elkövetkezendő két, lehet, hogy mire innen hazamegyünk, már újabb pletykák lesznek, tehát nem tudom, ez 18-án valahogy így derül ki, tehát már egy hetet kell csak rá várni. Még nem tartom a... Azért addigra megjelenik a podcast 18-áig, majd teszünk róla, hogy ez már ne egyfajta múlt idő lesz, és azt mondják, hogy te hülyék, hát már megy egy hete. Ja, megpróbáljuk. Jó. Nem hiszem egyébként, hogy a Xbox Live-nak ez így direkt ellenfele lesz, mert az egyik egy ilyen szöveges, grafikus felületű, gyorsan hozzáférek funkció, a másik pedig egy Antaru-féle szóval élve, gizdáskodás. Antaru-féle szóval élve, tehát gizdáskodás, meg ilyen neurománc. Hát nem csak arra. Neurománc, baszott, hát ez egy MMO jellegű valami. Nem, hát ezt azonnal maga William Matrix. Gibson is leszólta, hogy ez marhára nem a kibertér, de... Hát a Gibsoni értelembe vett kibertéret ma már úgy nem valósítanák meg, az egy geometriai alakzatokból. Ez a VRML. Igen, ez egy inkább ilyen VRML jellegű valami. Viszont bár tényleg WoW-ot említitek, én nem voltam WoW játékos, de ezek a dolgok benne lehetnek, tehát az, hogy közösen csinálgatnak dolgokat benne az emberek, és elszórakoztatják. Közösen rédelnek? Hát nem rédelnek, de közösen vonulnak a alakzatban a Home utcáin. Randalíroztok más lakásában? Ugyanabban a ruhában? Igen, lehet, lehetne. Vajon be lehet-e törni valahova, bele lehet enni más tányérkájába, és rákakilni az asztalkárjára? Home futball szurkolók kiegészítés lesz. Grand Theft Home. Nem szerintem a Sony vigyáz erre. Akárcsak a Nintendo, hogy ilyen dolgok ne történhessenek. Hát a Nintendo kicsit túlságosan is. Csúnya szavak erre ne hangozhassanak el. A Nintendo egyébként profán képek ne jelenjenek meg abban a pszichológiai indítatás az, hogy mindenhol pedofilokat látnak. Tehát arra gondoltam, hogy milyen jó lenne 3 év múlva, vagy 4 év múlva a gyerek kezébe adni mondjuk egy Mario videójátékot. Egészen egyszerűen azért, mert tudod, hogy a Mario videójátékban nem fog pedofilokkal találkozni. Ott van az a kis Mario, aki ugrál, és gombákra ugrál, és aztán eljut a világnak a végére. Szerintem a Nintendo-nak egy ilyen hosszú távú terve ez. Tehát azt gondolja, hogy vannak franchise-ai, ilyen a Pokémon, ilyen a Mario, amik soha nem lesznek darkok. Tehát nem lesz Dark Mario, vagy nem tudom. Volt már valami Dark Pokémon, nem? Valami GameCube-ra. Meg is bukott. Tehát az mindig az a sorozat lesz, amiben a szülők bízhatnak, hogy azt a gyerek kezébe lehet adni nyugodtan. Akár csak a My Best Friends Cats and Dogs című. Csodát. Ez csodát. Teljesen igaz, de hogyha megveszed azt a játékot, akkor mindig akkor... ott van az a félelem, hogy a harmadik pályán ott fel fognak boncolni, és ki fognak belezni egy kis macskát. Mert sosem tudhatod, nem? Hát abban aztán nem, bár én erős késztetést ír, állatbarátként is, és de... hatalmas kutyabarátként és kutyatartóként is. De a Pokémon az mindig kis cuki lesz. Most már egy kis kutyát kurvára meg kéne kínozni. De a Pokémon mindig kis cuki lesz. Hát ők erre építik az egész marketinget. Ez az, amivel különbözik a Sega és a Nintendo. Ugyanis a Nintendo folyamatosan tudja, ki az ő célközönsége, az ő hardcore játékának a hardcore célközönsége, vagy akár nem is annyira hard célközönsége, viszont a Sega pedig próbál mozogni ide-oda is. Már most ezzel a Dark vonallal, amit most jelentettek ugye be. Vezessük is át rögtön. Tehát a Sonic Unleashed bejelentés, ami először megjelent egy videó, ami tök aranyos volt. Egy jópofa, világos, narancságás, kékes színű pályán rohangált Sonic, semmi probléma nincs. Nem is rohangált Sonic, csak ugye végigment a kamera. És úgy mindenki úgy volt, hogy ez kurva jó lesz, de utána jött egy artwork, amin már Sonicnek van egy sötét énje. Egy vér sündisznó. Igen. Mi? Ugye? Hát, ahogy a farkasembersündisznó. Ugye vérsündisznó, emberből vérsündisznó, mindegy. Szóval, és akkor utána jött egy videó is, ahol Sonic átalakul vérsündisznóvá, és nagyon-nagyon dark lesz minden. És mit csinál? Megküzd a saját gonosz énjével. Nem az van, hogy nappal sima Sonic, éjjel meg farkasembersündisznó. De, pontosan ez van, így van. De úgy értem, hogy ennek a váltásnak mi a lényege? Szerintem új mozdulatokat kap majd. Hát ez ennyi? Ilyen arcrós lesz inkább az a dark vonal, nem ez a igen, azt mondják, hogy azt a sötét vonalat, az éjszakai vonalat az inkább közelharc lesz. Ilyen különféle mozdulatokkal, amit eddig még nem nagyon láttad Sonicot kombózni. És Isten bocsássa meg, nem is nagyon óhajtom látni a továbbiakban, de ez lesz. És a nappali az pedig ez a hagyományos Sonicos játékmenet. És szerintem itt cseszik el folyamatosan a Sonicokat jó ideje, hogy miért nem lehet csak a Sonic játékmenetet? Minek kell más? Minek kell... Én tudom, hogy persze változatosság, de ha megnézed... De Mario Galaxy, az megmaradt platformjátéknak egy változatos platformjátéknak. Nem is jöttek be ezek az új Sonic játékok, szóval semmi sem indokolja, hogy tovább berültes. Pont ezen csodálkozom, hogy a Sonic Adventure 2-ben Shadow-t bevitték, Darkos a szereplő, de a játékban van a mozdulatai ugyanazok, mint Sonic-i. Nem lő, nincs semmi hülyesége, ugyanúgy pörög, gyors, mint egy sündisznó, mert ő is sündisznó. Aztán megkapta a saját játékát. Aztán megkapta a fegyverét, a saját játékát, ami már el volt cseszve. Miért nem lehetett Shadow-t megtartani? Mondjuk már a Sonic Adventure-ben is volt rossz, amikor Tails-be ültetik egy mechába, és akkor úgy kellett mennünk, hogy lőttük robotokat, tehát már az, ott is voltak olyan elemek, amiket utáltam, de még nem lehetett gondolni, hogy Dark szereplő mindenképpen kell, és akkor az a baj, a maszkotokban nem látom ezt a potenciált, tehát ugye a Sonicból is készül RPG, és a társai, de kell ez? Hát, hogy BioWare RPG mindig jó jön. Erről már beszéltünk, hogy az BioWare, és nem, tehát az emberek, ha izgatottak, én legalábbis, mondják, amennyire izgatott voltak, nem csinál BioWare. Következő sci-fi és RPG-t. Jó, hát a Mario RPG is jó volt. Mondhatjuk, nem, valakinek nem tetszett, de aranyos volt. A Sonic RPG is lehet aranyos is jó. Én mondom, a Sonic RPG-be bízom azért, mert BioWare. Nem azért, mert Sonic, hanem azért, mert BioWare. Ezért, pont. Azt a Sega házatáján más is történt. Két stúdiót is bezártak. Hát egyre emlékszem, így hirtem, mi volt a második? Ja, nem. Full Auto stúdió is bezárt. Igen, de az igaz, a Sega kiadású játék volt, de az végülis nem egy Sega. Ugye a Sega Racing Studio, SRS rövid nevén, amit alig 2,5 éve hoztak létre. Egy darab játékuk a Sega Rally volt, és a röhely az, hogy hát a Sega Rally megjelent tavaly ősszel, lett amilyen lett, nekünk annyira nem tetszik az a játék így, szerintem szerkesztőségileg. Ez annyira rossz játék. Nem. Vannak rosszabb annyira játékok, rossz nem volt. Nem. Én nem azt mondom, hogy rossz játék volt. Rosszul eltalált játék volt. Sok pozitívum mellett voltak olyan bosszantó hibái, amik lehúzták a sárba, ha már a Sega Rally-nál hát, maradjunk. Konkrétan játszhatatlaná tették bizonyos szint után. Igen. És az ember nem szeret egy olyan játékkal játszani, ahol a játék kb. 30%-áig képes eljutni. Hát legalábbis átlagos időbefektetést feltételezve. Nyilván. Lehet, bizonyára sokat ki lehet belőle termelni, csak ahhoz olyan jellegű elszántság szükséges, ami szerintem a legtöbb játékosban, és hát benned sem volt, meg bennem sem volt, meg nem volt benne annyi plusz, hogy az arra hajtott volna, hogy most mindenképpen nyomjuk tovább. És az a baj, hogy a korábbi Sega Rallyk ezt nem indokolták. Tehát nem voltak könnyűek a korábbi Sega Rallyk se, de nem voltak túlságosan nehezek se. Tehát egy olyan 20-30 próbálkozás után akár a Saturnos, akár a Dreamcast-os Sega Rallynek a végére el lehet jutni, értve itt az alatt, hogy unlockolni a legutolsó pályákat. Hát ebben nem. És a srácok még a legutóbbi edzsbe azt hiszem még nyilatkoztak, és beszéltek arról, hogy merre látják az autós játékok jövőjét, és hirtelen puf, bezárták őket. Ami annak ilyen, hogy a Sega Rallyt annyira nem kedveljük, azért egy ilyen stúdió, ami tehetséges emberekből verúválódott bezárása, az mindig szomorú. Mintha átszervezne egy picit a Sega, ugyanis, ami nagy játék. Tehát most azért van jobban franchise-okon, bevásároltak az elmúlt években az irány sok mindennel. Félelmetesen sok szart fognak kihozni nyáron. Igen, és ami sikeres, azt az így nyomják tovább, ami pedig nem, azt automatikus. Tehát valami úgy érzem, hogy nagyon a maximális profitra mennek most végre már, úgymond, mert ami egy, de nem adnak még egy esélyt, úgymond a Sega Rally fejlesztőnek, hogy nyomzanak ki még egy játékot. De remélem, hogy az autós játékokkal nem állnak le, mert Outrun HD az kell. Az kell. Az kell. Az kell. Az kell, de azt majd megcsinálja nekik a Sumo Digital. A Sumo Digital. Én most nagyon várok egy Sega játékot, nem tudom, hogy mennyi hír volt erről angolul mondjuk, most nyálasztam át a japán homepage-et, ez a zsírkréta kinézetű világháborúsnak tűnő játék, ami volt ez a Gallian Chronicles. Nem sokan nézhetek meg, PS3-on le kell tölteni és megnézni az internet, gyönyörű szép, grafikailag nem gyönyörű szép, nem poligonból van benne 3 millió, hanem nagyon stílusos. Viszont mivel fenntartásaim vannak a Sega-val szemben, én soha nem mélyedtem bele, nem véletlenül vannak. A játék tulajdonképpen ötvözni fogja a Final Fantasy Tactics-szerű játékmódot az FPS-ekkel. Tehát ez így elég furcsán hangzik, lesz benne zászlószerzés, lesz benne akciópont, command pontok, tehát valami hihetetlen, össze fogok állítani erről egy leírást, hogyha nem volt, nem tudom, hogy volt-e angolul. Nem nagyon volt. Most fog megjelenni 27-én Japánba, összejön. Hogyha ezzel a Sega csinál nekem egy jó játékot, akkor nálam újra felkerül abba az első 5 fejlesztői listába, amiben régen volt, és azóta onnan messze kikerült. Emellett van Hulk, van Iron Man, nem tudom, az a Hulk, az botrányos az. Azt a kurva hétszentségét, az deronda. Mert talán azt felejtjük el mindig, hogy tehát a Sega is az egy név, és alatta nyilván több csapat van. Persze, én ezt nem azt a mondom. A jó, a rossz, meg a csúf. És még azt sem mondom, hogy ez bukás lesz, hiszen nem is most olyan régen beszélünk, hogy a Transformersből is elment 4 millió. 4 millió elment, vagy 3,5. Arra se fogható rá, hogy egy remek mű. Abból, igen. Szes platformra persze, de az is akkor is cipel. Akkor is 4 millió. Az ilyen filmes franchise-ok egyébként mindig jól fogytak, hát a Matrixból is. Ahhoz képest eladta sokat, hogy... Igen. Hát annál rosszabb pontszámokat kevés játék kapott. Megdöbbenve tapasztalat, hogy a Matrix Online még mindig megy például. Igen, volt valami buli most. Ilyen kevés szerverrel meg, de hát én azt hittem, hogy az instant bukás, és bezárták a szervereket rá 4 hónapra, és kiderült, hogy nem. Volt még érdekes játék, mert nézegettem, de aki közelharcos, az nagyon megszívta ott. Mert amíg te csatáztál az ellenfeleiddel, addig ott távolban szarrál jöttek. Tehát ott nagyon el volt balanszírozva a dolog. Szerintem Magyarországon Matrix Online játékos van 3, úgyhogy szerintem ugorjuk is, csak úgy bedobtam, mint meglepetést. Milyen hírek voltak még? Microsoft mozgásérzékelős kontroller. Newton. Project Newton. Project Newton. And the Curious Ami film. Egy ilyen orbitális nagy marhaságnak tűnt így első körbe, de aztán utána miután az MTV News, akik azért annyira nem kis publikációs mostanában gaminggel és játékkal is rendesen foglalkoznak, írt róla, utána az 8-bit joystick írt róla. Az 8-bit joystick az a blog, aki annak idején a Microsoft Bungie szakítást megírta a hivatalos bejelentés előtt 2 héttel, tehát ők sem a... Van valószínűleg belsős információ forrásuk. Plusz minden Microsoft pletyka igaz? Plusz minden Microsoft pletyka igaz, mint tudjuk. Úgyhogy én ezt a magam részéről valószínűsítem, hogy ez így van. És hogy jön egy full Wiimote koppintott, vagy legalábbis arra nagyon hasonlító kontroller a hozzá passzintott játékokkal. És ami érdekes, hogy azon dolgoznak, hogy most kiadott játékok is működjenek vele. Így van. Sőt, még egy vissza, hogy a Halo 3 is működjön majd vele, pacsolva. Arra kíváncsiak leszünk. El kell mondani. Nem azt mondom, hogy technikai olyan nehéz lesz, mert nyilván ez nem. Lehet így FPS-t irányítani, igen. Nem értek egyet azokkal, akik szerint ez az FPS irányítás, mert az nem az. Az egész billentyűzet az FPS irányítás. Igen. De ettől függetlenül nem hinném, hogy a felpacsolt Halo 3-mal érni el ez a kontroller a sikereit. Ez nem. Azzal érheti el a sikereit, hogyha a megfelelő játékot adnak hozzá. És ez 360 lesz a nehéz. Sports. Igen. 360 Sports, vagy valami hasonló. Tehát ez nem a kontroller feladat ebben, ennek a marketing része a feladat, és az a része, hogy szoftvert tegyenek mögé. Tehát szerintem ítélni majd, vagy megítélni ezt akkor lehet, hogyha látjuk, hogy milyen szoftver van mögé. Ami biztos, hogy a gép az olcsóbb lesz, mint a Wii. Mert már most olcsóbb bizonyos kiadásokban. Hát tehát azt nem lehet mondani, hogy miért vennének az emberek Next Gen hardvert, hogyha drágább, mert nem drágább, jó, mint a Wii. Itt mondom, a probléma továbbra is az, hogy a Wii-nek a marketingje olyan, amilyen, és a 360 meg... azért a köztudatban még mindig a fegyverek konzol. És autók konzol. Na a sport ott van. Tehát fegyverek, autók és a sport. A fegyverek, autók és ha sport. Ha sportra rámennek, akkor abból azért lehet játszadozni azzal. Hát ügyesen. Tehát azért a Wii Sportsban is volt egy-két dolog, amit hiányoltunk belőle, és lehetett volna az is sokkal nagyon sok jobb. Dolgot hiányoltunk belőle. Igen. Igen, de a fegyverek, autók és úgymond sportrajongók legkésőbb talán a GTA 4-jel mind megveszik talán a gépet. Akik meg a Wii-t veszik szerintem, nem. Meg ránéznek a két gépre. Hát nem, 10-szer akkora? Nem tudom hányszor akkora. Nagyobb. Az viszont persze tény, hogy a HDTV-k azért most már rendesen el vannak terjedve, és más nem lehet venni. Nem tudom, hogy mi foghatná vissza őket. Ha tényleg kijönnek a cuki játékok, az aranyos ez játékok... Ez a Wii-t is rá lehet kötni HDTV-re, tehát ja. Nem bántja az. Mármint olyan szempontból, hát ha az alapkábelekkel kötöd rá, akkor a szemedet bántja. De hát egy kábelcserével... Nem arra gondolom, hogy azt kell rákötni, hanem... Egyébként live-on most is vannak ilyen casual cuki játékok. Megint csak szerintem marketing probléma ez. Viszont az is tény, és azt a pletykát bejelentő hírben írjuk is a végén, hogy hát a 360 most már tényleg a GTA 4 lesz a nagy vízválasztó. Szerintem a GTA 4-jel, aki úgymond hardcore játékos, az Xbox 360-at azzal, hát vagy a PlayStation 3-at, de most az Xbox 360-ról van szó, az megveszi, az mire vár még? Mi kint van a hír, minden kint van. Nem hinném, hogy a Fable egy rajongó bázis akkora lenne, akik a Fable 2-re várnak, hogy ez meglegyen. Tehát a hardcore-nak eladták, most már el kell mozdulni casual irányba. Igen, és valamit kell csinálni. Nagyon a hazai pozíciót erősítik az amerikai, de azért még ott van két piac, és azért gondolom, ez a mozgásérzékkel azért is lenne logikus, mert ezzel talán Japánba nem mondom, hogy újra fel lehetne hozni a dolgot. Japán halott. Esélytelen, de... Esélytelen. Hát nem tudom. Japánban azt nagyon szerintem ők a következő generációban... Új néven fogják eladni. Igen, tehát gonosz kifejezés ez a rebranding, amikor az egészet névvel, kinézettel, az értékesítési stratégiát radikálisan átgondolva... És erre szükség is lesz ott. Igen, mert nem akár működik. Akár kisebb gép, akár, hát majd ennek még, ez még a jövő zenéje, de ott az Xbox brand bukott. Igen, így van. Egyébként nem gondolom, hogy ez ilyen túlságosan nagy sikert el lehet érni ezzel a mozgásérzékelős tudszal. Szerintem már túlságosan be van pozícionálva ez a 360-a ebbe a FPS autós zsánerek közé, és igen, ahogy mondod, a Wii az pont teljesen az ellentetje, és ugye piacvezető most már, szóval nehéz vele szembe kihozni egy közel ugyanolyan dolgot. És szerintetek ennyire befolyásolják az embereket, az átlag vásárlókat ezek a brandelések? Szerintem bemennek a boltba és megveszik a legolcsóbb konzolt, ami most a 360 árkád. Na jó, de... Ha lenne, akkor nem lenne hiány a Wii-ből, tehát... Nem, de akkor azért jobban fogyna a 360, mint a Wii, hogyha ilyen egyszerű lenne a dolog. Sokkal jobban is ami vagy. Biztos, hogy szerintem a Wii az feloldotta a gátlást, úgymond, és megnyitott egy gátat. És azok az emberek, akik eddig nem akartak játékot venni, azok megvették a Wii-t, és azért valahová nekik is tovább kell majd lépniük. És lehet, hogy az lesz a következő standard náluk, hogy kell a mozgásérzékelés, és akkor a 360-at nem lehetne kihagyni. És akkor a HDTV mellé lehet, hogy 360-at fognak venni ezzel az új technológiával. Hát megkérdezi az egyszerű ember, mit akar. Játszani akar egy olcsó géppel, vagy meglát egy olyan dolgot, amit eddig még nem tapasztalt, mint a Wii-nél, Wii Fit, vagy Wii Sports, és akkor mindegy mennyibe kerül, megveszi. Meg hát az a nagy különbség még, hogy amit a Wii-től megkap az ember, ha megveszi azt a 360 esetében, alapból nem kapja meg, hanem ugye ezt majd meg kell külön venni hozzá. Nyilvánvalóan ezt kizárólag bundle-ben lehet. Persze, de ha jó, most ne lehet, hogy nem teljesen jó példa, de mondjuk ha kiindulunk az iToy-ból, ami talán azért is nem lett olyan hatalmas siker, mert nem készült hozzá olyan komolyabb játék, ami ki is használta volna, hanem... Nem, hogy a következő generációban már belecsomagolják a gépek dobozába a kamerákat. Igen, szóval én úgy gondolom, hogy ezek a dolgok csak úgy működnek, ha legelejétől erre van építve az egész gépnek a marketingje, lásd Wii. Nem hiszem, azért... hogy utólag menne. Persze, de nem vagyok abban biztos, hogy az iToy lett volna akkor a siker, mint a Wii, hogyha erre építette volna az egész PlayStation 2-t a Sony, mert azért akkora erő nincs abban a kamerában. Szerintem, persze, hogy azért mondom, hogy ez nem teljesen tökéletes tehát példa. Csak ez lehet némi párhuzamos vonni. Így van, bár a pletykák szerint ez, amit a Microsoft csinál, az már egy szenzor nélküli, tehát egy úgymond fejlettebb eszköz, mint a PlayStation 3 mozgásérzékelése, akár mint a Wii. Tehát ezek egyelőre pletykák, tehát lehet, hogy semmi nem igaz, lehet, hogy a fele igaz, lehet, hogy a 70%-a igaz, meglátjuk, hogyha... Hát ha egy olyan címet ki tudnak dobni, ami oda csap, akkor bármi lehet. És azt csomagolják az R2-hez, és csomagolják az irányítót hozzá, és ez a csomag a VR-át nem haladja meg. És már nem is kell, meghaladja. Igen, tehát én azt mondom, hogy azért ez egy nagyon nehéz harc. De abban a szemében egyetértünk, hogy ez egy nehéz viszont harc. Viszont azért az kemény volt az a rajz. Az az ábra. Ezek az MTV bemutatta. Ezek a levédletések, ez mindig ilyen. MTV ezt nem mutatta be, hát az MTV most már ugye online nyomul, és ezzel megint ugrunk is majd egyet. De akkor tehát, hívtak egy Uri Gellert, és akkor ő... Nem, ezt az MTV-sek ezt ők hallották valahol, és szerintem rajzoltak egyet, persze. Sematikus ábrát. És hogy mindenki online nyomul, egy-két-három napos hír, hogy a legnagyobb amerikai PC-s magazin, a Games for Windows magazin, korábban Computer Gaming World-nek hívták, ha jól emlékszem. Ez egy 1981 nehány óta futó lap. Régóta. Tehát egy nagyon, nagyon régi újság. Ez az áprilisi száma volt az utolsó szám. Mert hogy... Utolsó szám papíron. Papíron, mert hogy ezen túl online fognak megjelenni a OneUp Network részeként, ami szintén a Ziff Davis amerikai média vállalkozásnak az online része. És az indoklásban az volt konkrétan, hogy azért mennek át, mert ott vannak az olvasók. Egy másik fórumon pár nappal ezelőtt pont téma volt a újságírás, a papírújságírás helyzete, és akkor ott valaki hozta ezt, amit hát manapság már mindenhol hallani, hogy meghalt a papírújságírás. És akkor azt mondtam, hogy nem halt meg a papírújságírás, csak csak egy kicsit szelektálódott. Mert való igaz, hogy nincs már olyan sok papírmagazin, mint régen volt, de amik megmaradnak, azok szerintem szuperek. Én konkrétan kettőt olvasok, rendszeresen ez jár is mind a kettő, az Edge és a GameStream. Egész egyszerűen mind a két újság olyan tartalmat tud lehozni, amit egész egyszerűen nem találok meg az interneten. Milyen szakmai, milyen hozzáértő, jól megfizetett és írni nagyon jól tudó felnőttek írnak. Hol van ez az interneten? Igen, ez általában nincsen, és ami ezeknek az újságoknak a hátránya volt még 4-5 éve, amikor azt mondtuk, hogy az Edge-ből csak 30 ezeret adnak el világszinten egy ilyen EGM jellegű magazinból, pedig több százezeret, sőt milliót. Ez most hirtelen az előnyük lett, hogy az ő szakosodott, nem mondom az angol szót, tehát specializált magazinok egész egyszerűen túl tudnak élni, neki az ő olvasótáboruk nem veszik el, hiszen az a tartalom, amit ők nyújtottak és nyújtanak most is, az online reprodukálható lenne, viszont online... Nincs akkora érdeklődés. Online, ha egy világszinten nyomulsz, akkor hát 30 ezer látogató az nem sok, azt magyar szinten is el lehet érni. Azt tartom a legnagyobb előnyének ezeknek a lapoknak, hogy visszanyúlnak a múltba. Az Edge-ben rendszeresen van a retro rész, és az nem azt jelenti a retrót, hogy most megnézzük az új arcade gyűjteményt, ami megjelent a Namco Múzeum. Pár éves játék. Hanem az, hogy a Phantasy Star Online-t kicsapják, hogy most akkor nesze, ilyen volt annó a játék. Az utolsó pár oldal az mindig rendben. Igen, és ezek jó dolgok, mert ezekről lehet írni, és ez pont az ellentétje annak, ami az online. Sőt, van retro gamer nevű magazin is. Tehát ezek jók, mert ezek utól letisztulva lehet róluk értekezni, és ez minden az, amit a online nem képvisel. Az online a frissességre megy rá, az új dolgokra, ezek a lapok pedig arra, hogy olyan tartalmat nyújtsanak, amit évek múlva is újra tud olvasni. Igen, egyre modernebbek ezek a lapok. Nyilván rájöttek arra, hogy hírekben nem tudnak versenyezni az online médiákkal. Nem is foglalkoznak hírekkel. Tehát azt hiszem az Edge-ben is az első pár oldal, a GameStream-ben is az első pár oldal, ami ír azokról az aktuális dolgokról, hogy milyen konferenciák voltak, vagy hasonlók. És van egy másik oldal, amit talán azok, akik ezt az újságokat nem olvassák, nem látnak. Legalábbis a mi olvasóink hogyan találkoznak az Edge-el. Húzzak a kedvenc játékomat! Gyakran kitesszük azokat a híreket, amelyben... Hál' Istennek azért nem ez a jellemző, de igen. Amivel leírjuk, hogy az Edge hogyan pontozta bizonyos ezeket a játékokat. És nyilván az olvasónak azt gondolja, az olvasó azt gondolja, hogy ez egy hagyományos újság, amiben játékok tesztelnek, holott ez nem igaz. Edge-ben van 10 darab játékteszt. Ez körülbelül végén. Ez körülbelül 10 oldal az újságban, mert egy teszt általában egy oldal képekkel együtt, 2-3 ezer karakterben tesztelnek és egyet. És nem is szentelnek nekünk olyan nagy jelentőséget, mert a cikk végén zárójelbe írják. Egy pici zárójeles száma az értékes, tehát nem egy ilyen értékelő doboz. Ez a 150-200 oldalas magazinnak ez egy töredéke. És az összes többi pedig szuper jó tartalom. Nem olcsók egyébként, tehát én nem akarok senkit se úgy külön rábeszélni, de hogyha valaki úgy érzi, hogy egy kicsivel több pénzt rá tud szánni a hobbiára, azon túlmenően is, hogy videójátékokra költ, akkor ajánlom mindenkinek kipróbálásra ezeket a magazinokat. És sok másikat, tehát nem erről a kettőről van szó, legalább még 3-4 olyan publikációt fel tudnék sorolni. GameStream, a Play. Arról esetben, ami még specializáltabb, ha már itt az a retro gamert, amit említettünk, szintén a GameStream-nek a kiadójától. Igen, külön kalandjátékokkal. Külön kalandjáték, az Adventure. Igen. Tehát valóban. És szerintem ez a része a nyomtatott sajtónak, ami most is ér, és élni fog 10-15 év múlva is, hiszen az a tartalom, amit kínál, az nem arra megy rá, mint ahogy látjuk, hogy a Game Informer, Gears of War 2 információ is, hiába volt ez nekik World Exclusive-juk, még az újságos standokra kerülés előtt, igen. Kim volt mindenhol, hát nálunk is. Ennyit az információ nem értékéről. Igen, nem tudnak elég gyorsak lenni. Egyébként évekkel ezelőtt megmondták már az igazán hozzáértők ezt, hogy a nyomtatott lapok azok specializálódni fognak, és egy az interneten elérhetőnél magasabb színvonalat és tudást kínálva fognak túlélni. És nem csak a gamingben, hanem minden másban. És ez be is jön. Azért persze az online sajtó is kurva jó, ha már... Mi is kurva nem annyira rossz. Másról szól. Volt erről is szó, mondjuk Japán pont erre az ellenpélda, ahol valahogy lehatárolják azt, hogy mi mehet ki online. Nagyon kevés dolog. Nyilván a mellékcsatornákon minden befut információ, de ott valahogy az igazi hírek mégis először a rohadt Famicuban jelennek meg. Igen, de az egy mesterségesen fenntartott állapot, amit a forradalom el fog söpörni. Remélem. mert ott tényleg, tehát nem tudom, szerintem kitárgyaltuk már ezt a Famicu dolgot, erről, nem? Ez annyi kifordult az egész dolog. Hogy ez a Famicu egy marketing kiadvány gyakorlatilag, ami nagyon leszabályozottan és nagyon megállapodások, és hát nem azt mondom, hogy zsarolás szintjén, de hát de, a zsarolás szintjén. Zsarolás szintjén megy a presszúra rájuk, úgyhogy ha bármi rosszat írnak egy nagy nevű játékról, akkor ki, akkor hát nem a játéknak van vége, hanem hát a kiadó, a mosolynak van vége, és a kiadó az megfenyegeti konkrétan a ezért is a publikációt, nagy, hogy kivonja a hirdetéseit. Ezért is van, hogy nagyon ritkán írunk Famitsu-s pontszámokról. Egyébként pont az azért érdekes, mert valószínűleg ők azért csinálják ezt, mert ott azért 20 év múlva is Sega, Nintendo, Namco és Capcom lesz, meg Namco Bandai, meg Capcom, meg Square Enix, és még 40 év múlva is, ha minden igaz, persze nem akarok előre mindenféle betonbiztos dolgokat mondani, de azért nálunk jobban mennek ezek a változások, felvásárlások, bukások. Ennyi tehát lehet ellentmondani egy kiadónak, de az nem olyan nagy ez dolog, mint Japánban, ahol fixen ugyanazok az emberek lesznek. Az amerikai EGN főszerkesztője évelején egy, hát nem is, interjúban vagy cikkben az újságban leírta azt, hogy őket konkrétan ősszel, azt hiszem, mint az Assassin's Creed-nek adtak rossz pontot, hetet, vagy valami ilyesmit. Hát nem, konkrétan közölték, hogy többet nem kapnak se review copy-t, se előzetes preview copy-t, tehát úgymond azokat az előnyöket, amit egy, és nem csak Amerikában, hanem más is nálunk is, egy online vagy offline publikációnak egy kiadó biztosít. Számukra egész egyszer megmondták, hogy nem kapnak többet. Pedig ez egy nagy lap. És mi lett a történet vége? A történet vége, nem, most nem tudom, hogy hol tart ez a történet. Hát nem tudom, hogy ki jár rosszabb. Úgy lett a történet vége, hogy azt mondták, hogy jó, hát nincs probléma, akkor ők a játék megjelenésének napján lemennek a sarki szoftverbutikba, és megvásárolják a Ubisoft játékokat, és hát papírmagazin lévén csúsznak egy hónapot így a tesztel, vagy cikkel, vagy bármit is írnak róla. Mert pont az, hogy a kiadó rosszabbul áll. Mert az igazság, hogy, és ez saját tapasztalat is, meg hát nyilván olyan körökben mozog, de mi tesztelők talán mindig beleesünk abba egy kis a hibába, hogy ingyen jutunk ezekhez a tesztelendő példányokhoz. Talán a Red Eye, aki az Edge-ben publikált, írta azt, hogy amikor abba hagyta a tesztelést, és megtetszett neki egy játék, és a legelőször, talán hosszú idő óta először meg kellett vennie, akkor igencsak meglepődött azon az $50, vagy 40 fonton, amit ki kellett csengetnie azért a játékért. És azt is írta, hogy hát bizony-bizony, hogyha az a 40 font vagy $50 nem nyomja a tesztelőnek a zsebét, akkor hajlamosabb, magasabb akkor jönnek azok adni. A 8 is fele, meg a 9-ek, amiket a 9-ek, nem kéne bizony megadni. Mondta a DMC négy kapcsán éreztem azt, hogy amikor játszottam vele, így mondtam, hogy most nem akarom magunkat fényezni, de éreztem hogy drag 8,3 hogy drag 8,3 az pont egy olyan értékelés, ami miatt én nem rohantam volna boltba, és tökéletes. Jól is tettem. Igen. Olvastam 9-9 feleket, és kötelező, vedd meg a gépet, és vedd meg játékot azonnal, hát én behajtottam volna az ablakán, és utána rohanok, hogy annak, aki emiatt gépet vettem ott, volna. Ott a forgalmazó az nem promó példányt küldött át a megjelenés előtt egy héttel, mint nálunk, hanem a valamelyik ilyen női szereplőnek a mását a nagy kebleivel, és a tesztelő a keblei között töltötte. Hogyha csak 8-3 lett. Nem, nálunk nem. Ha egy másik játékkal játszott. Nálunk lett volna ez, akkor a hozzáadott érték az mindig tört. Úgyhogy én már el is gondolkoztam azon, hogyha nyernék a lotton, vagy egyébként nagyon sok pénzem lenne, akkor én csinálnék egy olyan papírmagazint, ahol mindent a saját pénzén vesz meg maga az újság, és úgy teszteltet, és felvállalnám azt, hogy emiatt akár hónapokkal csúszik ez a teszt. Azért rossz, mert ugyanúgy úgymond korlátlan mennyiségű pénzből gazdálkoz. Tehát a átlagos fizetésű embernek nagyobb megterhelés a egy játék megvétel, mint a te lotto 5-öset után megvenni mondjuk 10 játékot. Ez mondjuk igaz. Akkor a tesztelők mondták. A tesztelők vegyék meg a játékot. Igen. Nem, én szerintem erre az abszolút demokratikus megoldás az a blogszféra, ami Gamer365-on is örvendetesen sokan írtok tesztet. Én most az utóbbi napokban láttam, hogy 3-4 teszt is megjelent különféle olvasó tollából, és nagyon jó tesztek voltak egytől egyig. Ez az, amikor az olvasó megveszi a játékot, és leírja a véleményét szerintem. Ezekre a véleményekre legalább annyit kell adni, mint amit mi, ami előzetes promó és egyéb, mert valamit mi is megvettünk, tehát... És egyébként meg is tesszük, amit tehetünk, hát láttam, hogy sok blogot kiemeltek a... Igen, bíztatunk is mindenkit, hogy írjanak, mert a jókat tényleg ki fogjuk emelni a Careflash ajánlóba is. Tehát ez igazán demokratikus, és ezért lenne jobb, hogyha egy játékról akár többen is írnának, vagy írnátok tesztet, hiszen ott ugye... Több vélemény, amikor, több szem többet mert lehet szavazni ugyan a játékra, de hát... Ott az van, hogy ha valaki szereti játékot, akkor 10. Igen, ha valaki pedig utálja, akkor 1. Ha valaki utálja a platformot, amin van, akkor 1. Nem reális a pontozás, hanem vagy az, hogy vagy feljebb próbáljuk vinni a pont, kialakult pontszámot, vagy lejjebb. És a különösen úgyhogy a megjelenés előtt egy évvel persze. Már 40-50 szavazattal fut a játék, ami akik ilyenkor szavaznak, azokat kérem, hogy a szerkesztőség nyilvános e-mail címe a jövő heti lottószámokat lőjék már be nekünk, mert nagy szükségünk lenne 1,5-2 milliárd forintra. Így van. Többre is akár. Milyen hírek voltak még? A helyzet az, hogy itt előtte tanakodtunk, hogy sok, apróság, hogy volt, sok de... apróság volt, de olyan igazán átütő dolgok az kevés. Szerintem időben is úgy járunk, hogy... Időben is úgy járunk, hogy mondjuk azt, hogy áprilisra... 4 pálya lesz a Burst Limitben. A bocsánat? A Dragon Ball Burst Limitben 4 pálya lesz. Yes! Összesen. Kevés vagy sok vagy... Megaton bejelentés. Te nem tudom, engem annyira kurvára nem érdekelnek ezek a Dragon Ball játékok, hogy felőlem bármi lehet. Tessék, mondok ilyen aprókat, amiről itt beszélgettünk előtte, csak bevágom az Antaruban. Készül az Unreal 4. Nem az. Hanem az, hogy hiába ment a regelés pár napja a Metal Gear Online bétára, azok a hírek jöttek, vagy hát állítólag, hogy IP alapján kiszűrik a nem japán usereket belőle. És ma a regisztráció sem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, mert ugye meg módosították a linket is, amin el lehet érni, meg lehetett keresni, de csak japánul, viszont hogyha kiszűrnek minket, nem tudom, hogy ki megy addig a podcast. 17-én ki? Indul a ki? Dolog. Akkor hát, ha addig meghallják a hallgatók, hogy mi már ezt tudjuk, sajnos. Hát vagy úgy hallottuk, és reménykedünk benne, hogy nem így van, de van rá erős valószínűség. És hát logikus is. Ja, mert hogy az angolt meg európait azt ilyen előrendelésekhez akarják kötni, tehát nehogy már ingyér bejussák, kicsi barátom. Hát meg az összes japán számítógép meghal abban a pillanatban, hogy elkezdődik a játék. Mert hogy ilyen nagyon nagy, majd csak becsléseink vannak rá, de hogy ilyen milliós nagyságrendben. Hogy a PS3 fürtök berendezi magát, és egymás között elosztják. És a Skynet tudatára ébred, igen. Elosztják egymás között az erőforrásokat. Jó, de ez csak azért van, mert egyenlőre a Cellnek csak az egyik chipjét használjuk. Évente lesz bekapcsolva. Erről az a történet jut eszembe, amikor a kollégiumban laktam, és az egyik nagyon elvont pragmatos srác mondta, hogy én megcsináltam az AI-t, tökéletes AI-t, de nem merem elindítani. Nem merem elindítani, mert nehogy baj legyen. És ezt a rendes fűadag elfogyasztása előtt, valószínű, után, hát vagy közben. Mikor? Közben. Ja, úgy könnyű. És nagyon félt, tehát rendesen félt, lehetett látni rajta, hogy nem meri elindítani az AI-t. Akkor ez nem fű volt. Akkor én nem, már keményebb vonalon utazott, ha rendesen félt. Vagy nagyon jó programot írt. Vagy továbbra is a Mission Hertz, vagy valami ilyesmi, nem? Nem mondhatok neveket. Jó, nem mondhatsz neveket. Valamelyik A másik nagy. Budapesti kollégiumban vár a Skynet egy Winchesteren arra, hogy átvegye az uralmat, és lehet, hogy ez a kormányválság már ennek a jele. Na, de ne politizáljunk! Legyen akkor ez a végszó. Legyen ez a végszó. Ez volt a Gamer 365 podcast áprilisi kiadása. Májusban természetesen visszatérünk. Így van. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.